de patera, na metade do caminho apareceu o rescate, uma lancha de aduanas. É de Guatemala para Guatepior, não escapa ninguém de tanto control. É de Guatemala para Guatepior, não escapa ninguém de tanto control. Fixéchela ben, fixéchela boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. Fixéchela boa, fixéchela ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. A virse máis o virutas, miran onde se deita. Non hai sitio nas pousadas e ocupan un portal. Dous anciños de paisano van facer o desaloxo. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E fixéchela ben, e fixéchela boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixéchela boa, e fixéchela ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. Por entre mantas os magos seguen en comisaría, problemas de papéis, fartos de ver a policía. Aquí no canto da Europa non che todo cousa linda. Que de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. Que de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E fixéchela ben, e fixéchela boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixéchela boa, fixéchela ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. E fixeche la boa. Esta canción serve para poder darlle paso precisamente a participación destas dúas mozas que viñeron aquí a visitarnos, que lle agradecemos moitísimo, non? Hombre, ademais, tanto. Ademais, esto parece outra cousa. Felicitación, felicitación de Nadal, non? Ta Nuria, Nuria, escoitámola precisamente a semana pasada, ti non estuveches, pero no certame de poesía. Sí. A máis extraordinaria. No, eso xa o sei. Cantando elí e tocando. E Patri tamén. Patri non pude, Patri non asistiu ao certame, eh? No, estaba ocupada. Estaba ocupada. Estaba ocupada. Non tive ocasión. Patricia, queremos coñecer algo máis de ti. Ti eres novo na asociación, ¿verdad? Sí, son unha das recentes incorporacións. Levo, bueno, agora xa levo unha niño, agora este ano estamos tendo moito éxito, está sumándose máis xente, entón xa non son das novas, pero bueno. Que tal? Como te recibiron estas mozas, estas compañeras? Pois a verdade é que dun xeito excepcional, non podo dicir outra cousa, porque comecei pues, sen coñecer a ningún dos membros, sí. Axiña me sentín como unha máis. Disfrutas na coa música tamén, non? Sí, eu comezara a tocar un poquinho de pandereta en Galicia, en Ferrol, con Laura Vendana, que dende aquí lle mando un bico. Carai, uh-huh. Laura Vendana, carai. Profesora, verdad? Sí. Sí, vaya, a verdad vaya. Que aí foron os meus comezos. E claro, cando tiven que vir para aquí, para Barcelona, dixen, pues gustaríame continuar aprendendo, ¿no? De casualidade dixéronme, "No, pues en Cornellá tes unha festa galega e tal", e dixe, "Bueno, pues a ver aquí, claro." foi o Can Mercader, en xuño, e alí fun. Nada, xa me acheguei a eles e dixen, no, a min explicádeme como me teño que apuntar porque bien, teño que ser unha máis. Pois moi ben, a ver si te fichamos, que a min gustaríame unha voz, esta voz femenina na radio, claro que me gustaría. Cambia a cousa, participación, cambia todo. Claro que sí, hombre, a voz, tivemos unha periodista que se chamaba Laura, sí. Laura, pero que non puido continuar porque ahora desplazouse a Santa Coloma e entonces desde ali hasta aquí é difícil, pero convidámoste cando queiras. Pues eu encantada. Cando queiras, isto está aberto para que veñas cando queiras, cando te apeteza. Escoita, de que lugar de Galicia ves ti? Pues mira, eu son de Lugo. De Lugo. De Lugo, sí. Bueno, meus pais teñen unha casiña entre Nadela e o Corgo, en San Vicente de Coeo, aí. Sí, señor. Aí están as miñas raíces. Moi ben, moi ben. Bueno, pero falache de Ferrol, entonces que estiveche traballando en Ferrol, logo. Sí, estive traballando en Ferrol o último aniño antes de vir para aquí, para Barcelona. Bueno. En Uria tamén ten que falarnos. Ela traballa, aparte de que canta fermoso, tamén traballa aquí, polo menos na zona, en Barcelona, non? Aquí, de profesora. Mestre. Bueno, non sei como quere que dixes. Gustábame que me chamaran mestre tamén, sí. De profesora a min non me gustaba tanto. A ti te chamante seño. Sí, bueno, ahora los colegios llaman mucho por el nombre, la verdad. ¿También? Sí. Ah, vale. Sí. ¿Qué tal? Satisfacción, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a compañía de Patricia Lino na asociación, encantadas, ¿no? Encantadas. ¡Hombre! Sí, sí. No, es verdad que, como dijo Patri, ahora hace un añito está llegando mucha gente nueva, mucha gente también de Galicia, que está viniendo, que viene a Barcelona, y para nosotros ha sido un cambio, la verdad. Porque al final, bueno, ver gente nueva, va creciendo el grupo, además gente joven, que también ayuda, pues, a que haya un ambiente. Teño entendido que moito exitazo. Ese outro día, na catedral, me parece. Na catedral, sí. Non sei se foron tamén na Sagrada Familia. Non estuveste na Sagrada Familia tamén. Alguén estuvo ali tamén na Sagrada Familia tamén. No sé. Nosotras estuvimos en la Catedral de Barcelona, que se hace un homenaje a las cantareiras. Ay. Por las letras gallegas, ¿no? De, bueno, que ya habían sido, pero no se había podido hacer el homenaje, entonces se hizo hace un par de semanitas o así. Muy bien. Bueno, también estuviste en hospitales, Hospifol, me parece que también. Sí, participamos en Hospifol, sí. Hospifol, también estuve. Bueno, non parades. Non hai sitio onde non arreclamen. Estivemos falando con Jonathan, que foi o profesor voso, non? Ou por lo menos ven de vez en cando a facer vos clase, non? Jonathan é un gran músico, non? Un gran profesor de música de gaiteiro, non? Sí, bueno, da pandeira tamén a toca. Tamén. Bueno. Bueno, pues non sei que máis quería ver. Eu aproveitar que están aquí para felicitarlle as festas e desexarlle un vindeiro ano novo feiticeiro tamén. Que nos veñan a visitar máis veces. E Nuria, comprometela para que colla a parte do grupo para vir a cantar aquí un día. Sin problema. As cantareiras, que non son cantareiras, son festas de Nadal, que non un día venimos. Que non son cantareiras, son rosalieiras. Exactamente. Bueno, cantareiras hai moitas. Patrick, un quinteto, por exemplo, co dicir yo a algún deles que Patrick ahora tamén ha empezado a cantar. Tamén? Sí. O sea, ampliouse sí. Claro. Sí. Pois, Patrick vino con todo. Pois, pois é importante que cada un disfrute co que se está a fazer, o gusto da participación é disfrutar tamén, non? É dicir, estás satisfeito co que se fai e tal. O que si vin tamén é que algunha rapaciña nova tamén está, Sí. Tamén está aí botándolle. Temos canteira, verdade, sí, que eso é o bom, porque saber que temos relevo detrás, non? E que isto pues, de alguma maneira pode continuar. Pois eu digo unha cousa que sin votar sin votar de ningunha, pero a asociación como Rosalía de Castro é que en Barcelona me parece que hai poucos que lle tosan. Bueno, estamos orgullosos de pertenecer orgullosos precisamente dela, porque o que se fai en Rosalía non se fai en outros. Faltanos unha actividade que parouse por culpa do COVID, que é a actividade o teatro. Pero estamos aí, estamos traballando. Xa veredes que sí que o farem. Volveremos a recuperarlo. Anduriña chamase o... Sí, exactamente. Pero xa veredes. Vamos a poñer un bocadiño de música. Tanto falar... Sei que se lle unha...